Hele hele hele hele hele. Ay. Dün gece bünyeyi zorladıysan, sabaha kadar hep horladıysan, uykun kalacak yastığında, radyonun düğmesine bastığında, gözde çapak burunda tatak var, bir türlü ayrılamadığın yatak var, kalk kendine bir yumurta haşla, güne modern sabahlarla başla. Modern sabahlar, modern sabahlar, modern sabahlar, modern sabahlar. Sen uyurken dünya değişti, orada burada bir dolu olay gelişti. Saçım gibi kabarık sabah gündemi, çay çok uyu olmuş, fazla kaçırdın değil mi? Benim işim olayları aksettirmek, fikirleri görüşleri raks ettirmek. Beni dinle, sözlerimden feyiz alırsın, dalıp gitme konuşmama geç kalırsın. Modern sabahlar, modern sabahlar, modern sabahlar. Trafikte tutun kanadıma, bir kulak ver artık sanatıma. Biliyorum herkes merak ediyor, kaça çıktı çıkacak sevgili, de hasret bitiyor. Şenol Bey bravo, yani burada da reklamınızı yaptınız. Ne alakası var ya, iğrenç bir insansın. Alo. Demircan abi tamam. Alo. Demircan abi girin. Demircan abiniz her şeyi bilir ama her şey mi üst üste gelir? Bir iki göz sonuç genelenemez, yükselişimiz engellenemez. Modern sabahlar. Ankara gücü. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Uyanır uyanmaz. Modern sabahlar. Kalkar kalkmaz. Modern sabahlar. Sabah sabah. Modern sabahlar. Kime diyorum ben? Alo.